Suara angin, angin sing rarido ati, ngelingake seliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetoke eluh neng pipi, suara waro senatian mung ono ngimpi. Ngalemo ngalem neng dadaku, tambah nono rasa kangen neng atiku. Ngalemo ngalemo neng aku, penra ada kesiram utan ing dalu. Banyu langit sing ono dhuwur kayangan, watu gedhe kalingan mendunge utan. Telesono atine wong sing kasmaran, setyo janji seprene tansah kelingan. Ademe gunung merapi purba, melu krungu suaramu ngomong ke opo. Ademe gunung merapi purba, sing neng langgran Wonosari Yogyakarta. Janjine lungone ra nganti suwe-suwe, pamit esok lungane ra nganti sore. Janjine lungora nganti semene suwene, nganti kapan tak anteni sak tekane. Utan krimis telesono klambi iki, jroning dodo ben ra kareng ngekep janji. Ora lames kedene nggonku nresnani, nganti kapan aku ora bisa lali. Ademe gunung merapi purba, melu krungu suaramu ngomong ke opo. Ademe gunung merapi purba, sing neng langgran Wonosari Yogyakarta. Janjine lungane ra nganti suwe-suwe, pamit esok lungane ra nganti sore. Janjine lungora nganti semene suene, nganti kapan tak anteni sak tekane.